आलम दुनियाए आसमान दी मीद रखत आप पैदाइश खुदाए खुदाए बुबो नानक अरदास पेस दरवेश बंदा बुबो नानक अरदास बंदे चल सम दीदन फनाए दुनिया मुर्दार खुर्दनी गावल हवाए हवाए बुबो नानक अरदास पेस दरवेश बंदा बुबो नानक अरदास खाग नूर कर दम आलम दुनिया अगर इंसान बस इन्नी गल समझ लवे खाक नूर करदन आलम दुनियाए आसमान जिमी दरख्त आब पैदाइश खुदाए इन्नी क गल इंसान समझ लवे ता ए दुनिया दे झगड़े कलेश सब खत्म हो जान। तन गुरु अर्जन साहब का शब्द है खाक मिट्टी नू के मिट्टी दे विच खुदा ने अपना नूर पा के ए आलम ए दुनिया बना दिती ए आसमान ए जिमी ए धरती ए दरखत सब कुछ उस खुदा ने पैदा किया है। खाक नूर कर दम आलम दुनिया आसमान जिमी दरख्त आप पैदाइश खुदाए खुदाए बुबो नानक अरदास दरवेश बंदा बुबो नानक अरदास खाग नूर कर दम आलम दुनिया इस शब्द का उपदेश हिंदुस्तान दे बादशाह अकबर नू श्री गुरु ग्रंथ साहब द्वारा होया जेड़ा कि अकबर बादशाह सब धर्मां नू प्यार करदा सी। कई धर्म हन इन्हां धर्मां दे विच एक सिख धर्म भी है। सिख धर्म का उपदेश सांझा उपदेश हर धर्म का धार्मिक ग्रंथ है पर गुरु अर्जन साहब ने सोचा एक ऐसा ग्रंथ तैयार करिए जिस ग्रंथ की बाणी पढ़ के कि हिंदू कि मुसलमान कोई भी है किसी भी जात का वो बाणी सुने अपना जन्म सवार सके और इस ग्रंथ दे विच हर मजहब हर जात दे महापुरश की बाणी दर्ज की जाए ता एक ग्रंथ तैयार किया जिदा नाम सारे लोग प्यार सत्कार दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब करके लेंदे हन पर कुछ लोगों नू चंगा ना लगा कि इस गुरु ग्रंथ साहब दे अगे मुसलमान भी आके मथा टेकद हिंदू भी मथा टेकद हर जात का इंसान आके मथा टेकद कुछ लोगों ने समय के बादशाह अकबर दे कोल शिकायत की अकबर बादशाह गुरु अर्जन साहब ने एक ग्रंथ तैयार किया जिदे विच मुसलमाना बारे दूसरे धर्मां बारे बहुत माड़ा लिखे है। अकबर बड़ा सियाना बादशाह सी कहन लगा ठीक है पहला मैं आप उस ग्रंथ दे दर्शन करांगा फिर हुक्म देंगा कि इस गुरु ग्रंथ दे नाल कैसा सलूक कीता जाए हुक्म कीता मैं अचल बटाले दे मुकाम ते दौरे ते आना है ओ ग्रंथ बटाले ले आके पेश कीता जाए ताकि मैं देखा उस ग्रंथ दे विच की लिखिया होया है ए हुकम तन गुरु अर्जन साहब कोल पहुंचे है के गुरु ग्रंथ साहब बटाले भेजिया जावे खाग नूर कर दम आलम दुनिया है आसमान जी मीद रखत आप पैदाइश खुदाए खुदाए बुबो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा बुबो नानक अरदास खाक नूर कर दन आलम दुनिया अकबर बादशाह बटाले पहुंच गया तन गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की सवारी तैयार की पेड़े दे उत्ते पालकी रखी जिस वक्त गुरु ग्रंथ साहब की यह सवारी बटाले वाल तुरी नाल संगतां शब्द पढ़दियां तुर पईयां एक सिख चौर करदा जा रहा है ज्यों ज्यों यह संगतां शब्द पढ़दियां बटाले वाल तुरियां रस्ते दे विचों होर भी नाल संगतां जुड़दियां गईयां चंगा इकट्ठ हो गया बटाले जा पहुंचे अकबर बादशाह दा दरबार लगा गुरु ग्रंथ साहब जी दा ए आदर देख के अकबर दा मन श्रद्धा विच आ गया जिस वक्त अकबर ने ए संगतां देखियां शब्द पढ़ दियां गुरु ग्रंथ साहब दा सत्कार हुंदा देखिया ते मन श्रद्धा प्यार नाल भर गया गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश कीता गया अकबर ने इशारा कीता इस ग्रंथ दे विचों ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰ ਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਲਮ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ, ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਨੂਰ ਕਰ ਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਅਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ ਬੋਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਪੇਸ ਦਰਵੇਸ ਬੰਦਾ ਬੋਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ। ਬੰਦੇ ਚਸਮ ਦੀਦਮ ਫਨਾਏ, ਐ ਬੰਦੇ ਚਸਮ ਦੀਦਮ ਫਨਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਨਾਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਬੰਦੇ ਚਸਮ ਦੀਦਮ ਫਨਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਾਫਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਏ ਹਵਾਏ ਬੋਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਪੇਸ ਦਰਵੇਸ ਬੰਦਾ ਬੋਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਏ, ਗੈਬਾਨ ਹੈਵਾਨ हराम कुश्तनी मुर्दार बखोराय। दिल कब्ज कब्जा का द्रो दोजक सजाए। दिल कब्ज कब्जा का द्रो दोजक सजाए। दिल ते मन ते माया दा कब्जा है ते जेड़ा इंसान रब दे पिछे नहीं माया दे पिछे लगा है काम भी चंगे नहीं करदा। दोजक कहंदे ने नरक। गुरु साहिब जी कहंदे ने उन्हां नूं खुदा नरक विच सुटेगा। दिल कब्ज कब्जा का दरों दोजक सजाए। वली ने आमत बिरादरा दरबार मिलक खानाए। वली ने आमत बिरादरा दरबार मिलक खानाए। ए वड़े वड़े सरदार वड़े वड़े ताकत वाले जिन्ना दे वड़े वड़े दरबार वड़ियां वड़ियां मलकीता वड़े वड़े खान ये सब खत्म होने वाले ने। वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए। जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए। अजराइल मुसलमाना विच धर्मराज नू अजराइल कहंदे ने कि जेड़ा अजराइल है ये किस दा लिहाज नहीं करदा। जदू ओ तेनू लैण वास्ते आएगा तेनू कोई बचा नहीं सकेगा। जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बदाए। हवाल मालूम कर दन पाक अल्लाह। गुरु साहब ने कहा हवाल मालूम कर दंग पाक अल्लाह। ओ अल्लाह सब कुछ जानता है तू की कर रहे है की कीता है। इस वास्ते बुगो नानक अरदास। नानक आखदा है हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो ओ तेरी अरदास सुनेगा तेनु माफ कर देवेगा। खागनोर कर दम आलम दुनिया आसमान जिमी दरख्त आप पैदाइश खुदाए खुदाए। बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। बुगो नानक अरदास। ए शब्द सुने खुदा ने अपने नूर नाल दुनिया बनाई। ए इंसान हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो तेरे गुनाह माफ कर देवेगा। अकबर कहन लगा इस विच ते अल्लाह दी बंदगी बारे के है। इंसान नू समझाया चंगे काम कर एदे विच ते कोई माड़ी गल नहीं। जिन्ना ने चुगली कीती सी ओ कहन लगे बादशाह सलामत ए इन्ना लोका ने अपनी मर्जी नाल शब्द पढ़े है दूसरी जगह पढ़वाओ। अकबर बादशाह ने फिर इशारा कीता ता दूसरी जगह तो हुक्मनामा लिया ओ भी मारू महला पंजमा। तन गुरु अर्जुन साहब दा उचारिया होया ए शब्द जेड़ा अकबर बादशाह ने सरवण कीता। अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। ऐ बंदे अगम जिदा कोई अंत नहीं पा सकता उस खुदा दे नाल जोड़ ए दुनिया दे ख्याल दुनिया दे माड़े काम ए सारे छड दे। अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफिर एहो दरवेश कबूल दरा। होए पै खाक फकीरां दी रब दे प्यारियां दी पैरां दी खाक बन जा, इस दुनिया विच मुसाफिर बन के रह तां तू रब नू चंगा लगेगा। होए पै खाक फकीर मुसाफिर एहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मुसल्ला मनसा मार निवारो आसा। अकबर मुसलमान सी, इस करके गुरु साहबा ने बिल्कुल वैसा ही हुक्मनामा बख्शिया जेड़ा अकबर समझ सकदा सी। सच दी निवाज बना, अल्लाह ते यकीन रख, ए मुसल्ला बना, मुसल्ला जिदे उते मुसलमान बैठ के निवाज पढ़ता है। सच निवाज यकीन मुसल्ला मनसा मार निवारो आसा, देही मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पाक खरा। ऐ भाई अपने इस शरीर नू मसीत बना, मन नू मौलाना बना, तेरा शरीर मसीत होवे, तेरा मन मौलाना होवे, अते ए होई तेरे वास्ते चंगा है। कलम खुदाई पाक खरा, उस अल्लाह नू सच्चा समझ, ए होई तेरियां कलमा होन। देही मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पाक खरा, सरा सरियत ले कमावो तरीकत तरक खोज टोलावो, मारफत मन मारो अब्दाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा। दुनिया विच आए मिलो हकीकत जित फिर ना मरा, एहो जे कम कर के दुनिया दे विच तेनु वार वार जमना मरना ना पवे। मारफत मन मारो अब्दाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा, कुरान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही। कुरान कतेब दिल विच वसा, जे तेरा दिल ही साफ नहीं कुरान पढ़ ले ता ओदा क्या फायदा है। कुरान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बादो खैर सबूरी कबूल परा। पंच मर्द ए जड़े पंच विकार ने इन्हां नू काबू करके रख, ते तां उस अल्लाह दी दरगाह विच तू कबूल होवेगा प्रवान होवेगा। पंच मर्द सिदक ले बादो खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका। तू कहना मैं मक्के जावा, अपने मन विच मेहर रख सारिया वास्ते, एहो ही मक्का होवे। रब दे प्यारियां दे पैरां दी खाक हो जा, एहो ही तेरा रोजा होवे। मक्का मेहर रोजा पै खाका, पेस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुल्क खुदाया बंदगी अल्ले आला हुजरा। खुदा दा नूर जिदे नाल ए दुनिया बनी है, उसे नू हर जगह देख, एहो सब तू वड्डी बंदगी है। होर नूर मुस्क खुदाया बंदगी, अल्ले आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। जेड़ा सच दी कमाई करे ओ काजी, जो अपने दिल नू साफ रखे ओहो ही हाजी है। ए उपदेश अकबर बादशाह बड़े ध्यान दे नाल सुनदा पिया है कि सचमुच ए उपदेश जिहड़ा ध्यान नाल सुने ओह तां अल्लाह दे नाल जुड़ जाएगा। अकबर सचमुच अल्लाह दे नाल जुड़दा जा रहा है। ए उपदेश सिर्फ मुसलमाना वास्ते ही नहीं, संसार दे हर जीव वास्ते है कि कमाई चंगी होवे तेरी, अपने दिल नू साफ रख, तेरा रब तेरा अल्लाह तेरे ते खुश होवेगा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सो दे सोई हाजी, सो मुल्ला मल ऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत धरा। ओ मुल्ला जिदे मन विच वैर विरोध नहीं, ओ दरवेश जिड़ा सिफत सलाह विच अपना जीवन बतांदा है। अकबर बादशाह ज्यों ज्यों ए उपदेश सुनदा है त्यों त्यों जुड़दा जा रहा है। खाक नूर कर दम आलम दुनिया आए, आसमान जमी तख्त आप पैदाइश खुदाए, सबे वक्त सबे करवेला, खालिक याद दिले में मौला। ए भाई सारे वक्त उस अल्लाह नू याद रख, अपने दिल विच वसा उस मौला नू, सबे वक्त सबे करवेला, खालिक याद दिले में मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंदा नू बरा। तस्बी माला नू के उस अल्लाह दी याद मन विच रख, एहो ही माला होवे ए सुन्नत, बाकी दे करम जीवन चंगा बिता ताई ए सारे तेरे करम सफले होणगे। तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंदान बरा, खाक नूर कर दम आलम दुनिया आए, आसमान जमी दख्त आप पैदाइश खुदाए, खुदाए भुगो नानक अरदास, वेश दरवेश बंदा, भुगो नानक अरदास, खाक नूर कर दम आलम दुनिया।